las villas das meigas. Chegan que chegan mulleres ancestrais para bailar. Pescadoras, ingenieiras, médicas ou cociñeiras, axuizas, amas de casa, farmacéuticas ou carniceiras, as artistas, arquitectas, carpinteiras e agricultoras. Somos todas mulleres conquistadoras. Por ser muller non quero ter medo. Por miña filla non quero ter medo. Deixame ser. Por miña irmá non quero ter medo. Deixame ser, deixame estar. Se vos sociña non quero ter medo. Medo, medo, medo, medo. Somos que somos as fillas das meigas. Que non podeches queimar. Mulleres galegas, mulleres da terra. Mulleres da terra e do mar. Queremos que nos a vos escoite.